Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Allahun celle ve ala falendrojm vetëm për ti ndihmë dhe falë kërkojmë. Lavdata dhe bekimet e Allahut qofshin me Muhammedin alayhi salam, familjen, shokët, në gjithë ata që ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të ndërruar besimtarë dhe sonte po vazhdojmë me lenin Allahu xhalla xhelaluhu me një lutje që kemi filluar me trajtuar në takimin e kaluar, ku pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka kërkuar mbrojtjen e Allahu xhalla xhelaluhu nga tri gjëra. E para ishte Allahumma inni a'udhu bika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal ahwa. O Zot, më ruaj nga morali i keq, nga punë të këqija dhe nga pasimi i epshit. Këto janë tri gjëra që ka kërkuar mbrojtje pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nga Zoti i tij që Allahu ta mbron ta ruan. Se për këtë të parës e kemi trajtuar në takimin e kaluar dhe atje kemi sqaruar se çka do të thotë morali i keq. Dhe kemi përmendur se morali në këtë hadith është tërësia e veprimeve të njerëzit dhe kuptimeve të tij, jo vetëm ajo pjesë që ka të bëjë me ndershmërinë. Don këto nuk është vetëm puna e nderit, por është puna diçka më e përgjithshme. Dhe në trajtimin e përgjithshëm të hadithit, dietarët kanë thënë se morali përfshin edhe pjesët dhe veprat e brendshme dhe përfshin edhe ato të jashtmet. Mirë po, pasi që është përmend në këtë hadith, pas moralit është përmend vepra nga punë të këqija, atëre mund të bëhet një ndarje mes dyve duke thënë se morali i keq kryesisht ka të bëjë me të brendshmën e njerëzit, me veprat e zemrës, me ato që kemi përmendur në të kaluar, si smundjet e zemrës dhe problemet e brendshme të njeriu, të cilat pastaj e nxitin njeriu në veprimet e këqija. Ndërsa nga punët e këqija që sonë do të lasin për te, kryesisht ka të bëjë me veprat e jashtme që njeriu i krye në aspekt në ti të jashtë. Kur themi punët e këqija të ndëzër, dhe të thotë njeriu e kupton se ka punët mira dhe ka punët këqija. Mirë, kush është ai që i përcakton gjitha këto? Nëse ja lejojmë njerëzve, dikush do të thotë kjo është e mirë, dikush do të thotë kjo është e keqe. Kur ne themi o Zot na ruaj nga punët e këqija, për çfarë punë të këqija po flasim? A janë punë të këqija, domthonë ato që njerëzit kanë standard të unifikuar në pranimin e tyre, apo gjithkush në bazë të shijes dhe përvojës dhe interesit të tij e përcakton punën e keqe? Kjo është më rëndësi me kuptu të ndërëllazën, nga se jorëllë herë të njerëzit shfaqin mos pajtime, të cilat bëjnë që njerëzit mos më ranë në ujdi se cila është punë e keqe. Andaj, kur pejgamberi sallallahu alaihi wasallam në thotë që ose në mëson që ta lutim Allahun xhallahu ta ndaruar nga punë të këqija, nën kupton ato që bien në kundërshtim dhe bien ndesh me shpallën e Zotit xhallahu xhelalu. Çdo punë e keqe o Zot, që në shpalljen tënde është e keqe, që te ti është e keqe, ndaruj prej saj. Edhe pse ajo mund të jetë në përditshmërinë e njerëzve e mirë, ose spaku e pranuar, ose e lejuar. Të njëtë mund tjetë kështu. Njëtë njerëzë mund të ketë vepra të lejuara, madje të pranuara, mirë po, të kalau gjallora mund tjetë nëryshe. Në kjo hadith, në e kujton, se kurse shumë hadith tjera, se cila duhet tjetë referenca jonë për vlerat tona. Mi qëfar bazë në e caktojmë të mirën dhe të keqen. Vlerat tona morale, standardet mi cilat përcaktohen vlerat tona. Ato janë fillimisht shpallë Allah xhallahu ala. Prandaj, ku ne themi o Zot na ruaj nga punë të këqija, do çdo punë që Allah te ti është e keqe dhe për te ti na merr në përgjegjësi, dhe për te ne jep në llogari, e nga ajo punë e keqe o Zot ti na ruaj neve. Mirë po, të ndërrohet vëzër, me qimi në fillim të këtij trajtimi, a është puna e keqe vetëm aja e cila është ndaluar, apo në këtë koncept të punës e keqe mund përfshihet diçka më tepër? Padyshim se fillimisht ndërrohet duhet të kuptuar se puna e keqe është sinonimi i mëkatit. Don çdo punë që Allah nuk e don dhe çdo punë që te Allah është e keqe, ajo është mëkat. E pastaj mëkatet kategorizohen në mëkate të mëdha dhe mëkate të vogla. Por të gjitha janë në kundërshtim me shpallën Allah xhallahu ala. Allahu nuk i don ato vepra. Dhe kjo është e përfshir në këtë lutje, në rrugë nga punë të këqija. Mirë po. Pasi këtë kemi kuptu se shpallë është referenca, dhe mbi bazën e shpallës një duhet me i vlerësu gjërat dhe me i kuptu gjërat, a ka diçka që në bazë të shpalljes nuk është asë e mira se keqe? Shpallëja i kalon hapsir tash edhe referencave tjera, apo kjo është referenca e vetme që njëri përsekton të mirë në të keqen? Në esenc, të ndrëzër, shpallë e Allah Gjallavara është në esenc, është referenca kryesore, pa dyshim, për gjithë besimtar, nga se në basë të shpallë e Salat, a i komendon lëgari njësër. Nëse Allah Gjallavara të mërë në pyte njësër, bi qëfar bazë komendon lëgari? Bi bazën e kuptimeve tua, bi bazën e tekeve tua, apo bi bazën e shpallës e ti? Bi bazën e shpallës e ti? Për shambull, nëse Allah Gjallavara e mërë njërë në pyte dhe për namazin, pse se ki falë namazën? Unë se kum pasë borqë. A mund me do njëri për atë se kum pasë obligim? Se kum pa në obligim këtë puna, për shamë. Pse se këtë unë zeqatën 2.5%. Unë e më mërmene që ju dashë me do 1.5%. A ka kësi mundësie të dialogit me Allah Gjallat Gjallu? Jo. E pranove se pranove, Allah Gjallat ka me gjukun bi bazën që aje ka shpalë. E mi bazën që njerëzit ka ndosh me qenë që ashtu, për. Dhe kjo shumë rëndësi. Dhe kjo është gjithkun që ashtu, apëta. A në përshon njëri me shku në gjyqë edhe me dënu për një hajni. Dhe në për ju e kjo hajni, për mu kjo së është hajni, apëta. Për shambë, dhe. Këtash me qka gjykojta i? Thot, e më falë pra që të këna marë Allah ile se të këna shqecu, apëta. A ndodhë kështu? Jo, hola. Jo, këthojnë me ligjin tonë kjo është hajni. Të është ti që a ke menu ti kjo premijote, është, apo? E në me kuptu të Allah qka është, apëta. Bi qëfar bazë Allah Gjallahu Ala ka me në mërë në pytje? Mi bazë në që Allah e ka shpallë, për. Shpallë është esenca, për. Mirë, po, a kalën Allah hapsirë edhe për tjera burime që njerëzit pastaj ti konsultojnë rrëdhë vlerësimit të veprat të tyre, a kalën Allah mundësi? Po. Cëla është e dyta? Tradita, zakoni njerëzve. Allah Gjallahu Ala kalën që njerëzit disa punë, disa sjellje të caktuara, veprime të caktuara, me i rregullum mbi bazën e traditës. Prandaj për shembull, ka veprime të caktuara që me një traditë në rregullën, po me një traditë janë shëmtuara, s'është e pranuar apo. Tash kjo traditë a luan rol në përcaktimin e një vepre? Po luan rol apo. Luan rol apo. Andaj jo në bazën e asaj që mund të jetë ndoshta në kategorinë e mëkateve, por mund të jetë në kategorinë e veprave të qortuara dhe veprave të papranuara. E kjo mund të jetë shumë gjëra të caktuara. Mund të jetë për shembull ndërlidhur me veshjen e njeriu, mund të jetë ndërlidhur për shembull me mënyrën e të ushqyer njeriu, me ecjen e tij, mund të jetë me shumë gjëra ndërlidhur apo. Për arsye pejgamberi sallallahu alajhi wasallam i ka pas parasysh këto gjëra që kanë bërë me traditën. Nëse ajo tradit normal s'ka ra ndesh dhe s'ka ra në mos pajtim me fenë Allah xhallahu xhelalu. Ne ka shumë veprime nga njerë, për shkakun të ndërozur që në esencë nuk mundesh mendon se kjo është haram apo. Mirë po, kur bëhet fjalë për kategoritë caktuar të njerëzve, janë dhe të pahishme. Në të kaluarën për shkakun dietarët kanë kushtëzuar veprimet caktuara apo largim nga veprimet caktuara që duhet të përmban njerëz të caktuar nëse dëshirojnë me pas pranueshmëri në mes të dietarëve. Kur i kanë marr hadithet, dini që traditë janë transmetuar në bazë të transmetuesve të hadithit. Kanë kushtuar që transmetuesi i hadithit të ketë disa cilësi që ato e bëjnë konkurrent të pranueshëm për transmetim të haditheve. Normal, disa janë bazike, por një nga kërkesat ka qenë, dhe më thonë, transmituusi të jetë njëri i cili nuk bie ndesh me regullat e burnis dhe me rregullat e sjelljes së përgjithshme. Edhe pse ato për shembull nuk ngriten në nivelin të qenë mëkat, dhe kanë qenë të pranuara për njerëz të rëndomt, por jo edhe për transmetuar të hadithit. Për këtë arsye Imam Bukhariu rahimullah ka shku njerë me marrë një hadith të këtë njëri dhe e ka gjithë doon duke e josh devën e ti për me mujt me ka për frejt e saj. Në ishtë largu devja dhe e ka josh devën e ti për me e ka për frejt. Mi për e ka pa Imam Bukhariu rahimullah se joshja është në thatë, në s'ka diqka reale në dorë. Normale është kafsh doon, me josh të so me ka për për. Ta shfetaresht, së është haram kjo puna, dhe. S'ka lidhë kjo me regullat të fesa. Dhe. Bukhariu kërë ka po këtë i ka thonë, si ka hi e njerit që pritet për ti me i besu që ka thonë pejgamberi s.a.s. me mashtur devën e ti, se ka marrë hadith për ti në për. Pse e ti e ma i veçant, hajtë ta ta tjerë bënë, ama ti zbënë me bërë kështu, për. Andaj, shika, e kanë pasë për bazë dhe një farloj standarit tjetër, ja është ati shpaljes, për me e përcaktu, sa është punë e mira, punë e keqa, për. Andaj për shembull, nëse je figurë publike, je njëri që dikush të shikon ty, je njëri për shembull me detyrë, je musliman i devotshëm që dikush të pitë mer shembull, kujdes apo tën. Se veprimin tën dikush mund të pa si veprim fetar apo tën. Mund të pa si veprim fetar. Mund dikush të pa si veprim për shembull të lejuar. Mund të pa dikush si ose andaj veçanërisht për shembull, kur kena parasysh se njerëzit i kanë syt ka ata që falën haqije konë, duhet me konë pak maj kujdeshëm se sa me ratë tek nivelli i gjunahot apëtën. Që kja është e puna kjeqë apëtën. Donë jo veç a gjuna. Donë ta shtimu nuk jenë atë nivel që me pyth veç a gjuna. Jo, a është e pranume. Apo a është e pëlqyme. Si e shikoj njerëzit? Me pas kujdes. Me pas kujdes apëtën. Rasuje për shambull, Omeri radiallahu ta'ala anhu i ka obligu njerëzit e caktumë në qështë një ti që kanë qenë, për shambull, ata në kone e kalume, njerë që kanë ligjeru, kanë su Kuran, e kësë mëllën kanë qenë njërë me emrin Kurra, do, në ledzus. Do. E këta, Omeri ka obligu më vesh me tërët pësashme, se po dilni, fjallën Allah me ledzu. Andaj, jo gjithë që është me dalë për para, për. Të mëllën të se ki ti obligim, ki nivel të fes, mirë për ki obligim nivel të estetikës dhe atraktivitetit, që njerit me pa diqka bukur, për. Prandaj, kam pas të ndërë, edhe njëtën tonë të ndërëzërë, për. Ka veprime që në traditën tonë nuk janë të pëlqyme ato, për. Të shumë të në ato, për shumë. Në pas të një kujdes, jo vetë me thonë, a është haram, së është haram. Jo, ky hadith, kur thotë, për shumë, o Allah në ruin nga punë të këqia, nën kuptan edhe ato që tradicionalisht të këtëna jënë punë të shëmtuara, së pëlqenë ato punë, për. Për shumë, nga njëtë ndërëzërë, mund bëjnë veprime që si kanë hije një, si kur thash një besimtari, po asë si kanë hije për shambull një, gruja me mbules për shambull që. Aja, së është veprim haram, apë, po nuk është e hishme me dikën që banë mbules në kokën e saj për shambull, me bo veprime tila, apë. Qoftë, si kur se e përmenem ma vonë, pra unë të ekspozimive të panevojshme në për rjetët sociale për shambull, ose nuk është e apë. Për shambull njerëzit për para, nuk e kanë ekspozu begatin në mënyrë provokative apo ton. Kanë ruajtur apo ton. Që përpara ka qenë një njohur të vëzhgjuar që dikush nëse ka pas një pemë e që ata shokë të fëmijët në rrugë kanë shumë mos më pas se kanë lënë me dalë me hungë për jashtë. Pse? U lakmon ai tjetër apo. Tash më thonë çka kon fajin që më ka po ai s'po vdas fetarisht. Po në kuptim njërzor, kuptim të zonar, s'ka qenë punë e mirë, se kanë lona pëtëm. A shë tash përshamë për mëna, tash me hongër të ecë, a për. A shë po thamë që, a banë me hongër të ecë, banë me hongër të ecë. Po a i ka i e përshamë, një muslimane, se një femë në mbulume përshamë, dhe me hongër rrugës, a përshamë, dhe se, ose qam qakës përshamë, me mërty përshamë. Kjo e në që të shtopë, në kështë e ishë me të pa dikush ka, a përshamë, rrugës, ecë, nuk është punë të hishme ato. Andaj po domthonë që fjala e pejgamberit sa ose në rrugën punë të këqija nuk është vetëm ndërlidhur me aspektin fetar. A është haram apo s'është haram? S'po them vetëm këtu ato. Po vlas në nivel pak më gjerë, më pas kujdes. Sjella jon, mënyra e komunikimit tonë kështu më radh. Nga se ti përfaqëson diçka, ti je shembull. Mund të jesh shembull, ndoshta a nivel të kufizuar, megjithatë predikon një shembull, se ti falësh, ose ti ke qenë haxh, ose spaku je prind, e prishma që tek fëmijët, mund mos me qenë atë nivel të ati që me të pata që ashtu ty jokëtë. Êshtë e pa ishme për një prind me bëhat punë. Me konë hoqë, me konë mësus, me konë mjekë, qka do koftë? Kërkohet me qenë pak një nivel të sjeles pak më ndryshë atër. Jo veç me prekë, sjele jo nivel në, a është haram. Jo veç deri këtu apëton. Përndaj, kur themi Allah në rrën nga punë të këqia, themi që, Allahon, atë në rrën Allah Gjallon nga gjdo punë e keqe, që fillimisht kategorizohet si mëkat i madha po i vogël, dhe që përcaktimi i këti veprimi si mëkat buran nga referenca ju në fetare, shpada dhe gjellewala, mirë po te kalon këtë dimenzian duke përfri edhe, dhe më thonë, ato që me traditën tonë nuk janë pajtueshmëri. Mund të tjera, unë e di për shembull, në studime këna pas ose me pas lloj-lloj ndodhe nacionaliteti, për shembull ka pas, për neve nuk është problem do njerit kur në formë të një lloj aprovimi apo një lloj afërsie me arrit krahun apo. Tëmëna nuk ka problem kjo puna. Mi po kesh nëse dhe që ishë ofendim kjo për ta, mi arre i krahon, njerë që ndalojnë, për shambull, andaj pejgamberi sa osër me ka pas për asysh, kër i ka qu sahabet si misionar në vendet caktura, mi u tregu ku përshkan, që fatërit e kanë, kujdesur për këtë, nësja kështu, bën kështu nga se njerëz i kanë adet të veta që mbi ato e kanë organizuit në tyne. Pra po flasë, mbi referencën primara që është shpallë, mbi to, që e që len shpallë e hapsirë, me organizu, duhet me pas për asysh. Andaj shikoni për shkakun tek puna e teshës, thotë. Nuk ka teshë e caktuar që na besimtarët janë të obliguar me vesh. A ka? Ka thonë pejgamberi vesh të çështot. S'ka optën. I ka caktuar rregullat e teshës. Do të thosëm çush me qenë tesha e njerit, mos më kon, domthonë që vizaton pjesë të turshme të trupit për shembull, mos më pas zbulim, mos më kon më ndash për mashkull. Disa rregulla ka caktuar. Pastaj i kalon një slitsh më vesh njerëz, thotë. Dhe nuk është mirë mu përzi kulturat e njerëzve në veshja, për. Nuk mi përmbajt vanit tënë me veshën tonë, për. Pa sjellë kulturat tjera që nuk jenë të neve të, për. Nga se mush mu keqë kuptu, mund me kon veprimi keqë për njerëzit. Andaj edhe kjo është pon pjesë ato që non, është vepër që nuk pëlqiet fetaresht, për. Nga se për diri sa, fetaresht, tesha e vanit tënë, nuk bën problem fetar, veshja vëna, për. Pse ki nevoj me sjellë, për shumë forma tjera të veshës që nuk janë vendit tonë atëm për shumë lëmë. E që në të panevajshme, e që mund me nëzit për shumë debat të panevajshme. Ma djetë, në rëzër, ka mundësi që ndoshta dalimi ka që ima në këtë aspekt edhe me prek edhe të kufit fetarëm. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka thënë, kush vesh tesh, kush vesh i thujnë libasu shohra, tesh për më u afirmu. Nën tesht, pa kur se ka tesht, është, a i vesh veç në thonë njerëzë, që ka vesh, këtë qakë. Nën tesht të ekspozimit, tesht të veçantë, ka me vesh Allah Gjellewala me tesht të poshtrimi ditë në gjykimit të përë. Që ka dy kur me vesh, aja tesht, pëse po vesh është të përë? Kuptimi nëse ka basë fetarët o diçka të tërë përë, po nëse përëm, s'ka nevoj, është tesht veç më ranë syja për të përshamën, është tesht sa për më ekspozu e kështë më radhë, më bo diskutimi ditës të kënjerëzit, ka njerëz kanë qef me vullë të tjerë për ta, qështu ka njerëz kanë qef më shkru për ta, kanë qef më bo temet e debat, kanë qef, e po kur qështu ka qef, ka thonë pejgamberi sa sërëm, ka me poshtu allot dhe në gjykimi të përëm, pëse i kashti njerëz dhe të lasheve e kështë më radhë, anë e shiko sa ma gjirë në komunësi me rogë qështje, e punëve që nuk janë të mirë apëton. Prandaj, referenca e kësaj, thash, është fillimi shpallë Allah Gjellewala, por ka hapsirë dhe tradita, edhe ka hapsirë dhe non, edhe qështja që lidhet me pozitën e njerit e ndikimit i e kështu më radhë. Ma një dhe në ushqim, ka shku pejgamberi me një ven, edhe i kanë ofru një lej ushqim me hongra. Se ka bo haram atë ushqim, ama se ka hongër, ka thonë, po plejam se hanë këta. A i ven pika vjune, se harmë na, si nësë në mësu me don i ka pranu dallimet tradicionale të zakonit edhe në ushqim aftë. Don jo veç çka është haram ti mund largosh. Po kanë ndoshta që don sprkojnë me zakonin me edukatën tonë familjare nuk përkojnë. Prandaj me pasni kujdes aftë. Dhe kur bie fjala të ndozur për punë të këqija, këto janë shumëta të lëshme aftë. Normalisht thash në esencë përfshihen ato punë që janë me tekst të qartë se është ndaluar aftë. Shirku, idhujtaria, është punë e keqe, është shëmtuar, amoraliteti, zinaja, vjedhja, vrasja, këtu e në punë të këqia gjitha. Mirë po, këtu nuk po du me i trajtu në tashtë, gjithë i dima, po du me bu një trajtim të këshembujt pak matë përdit shumë. Jo që nuk i dini jo, po, pas paku me kuptu se, dëmonë këtu veprime përfrien në hadith në pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, dhe kur të bëjmë dua, mos na shkojmë me anë vetëm tek punë e mëdhaja të këqija, po të zgjerojmë atë mendimin ton rreth punëve të këqija, kur bëjmë dua edhe në aspekte të tjera. Punët e këqija të ndëllëzër ndërlidhen me kohë caktume, ndërlidhen me vend caktum, me situatë caktume, kështu më radhë. Pej punët e këqija që ndërlidhen me vendet caktume, për shembull, kjo pasje me e lokalizu një vend caktum, edhe pse ka dhe të tjerë, përmen disa punë të këqija që bëhen aty, e që duhet pas kujdes, si me i largu, si me i tretu, ma dhjetë me bëhet dua, si kurse ka bëhet dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Punë të këqija që bëhen në shkolla tona, a ka punë të këqija në shkolla? Ka punë të këqija në shkolla që bëna. Në këtë institucion, ku realisht gatuhet e ardhme e një veni, ku edukohen gjeneratat e brezit e ardhshëm, ku, domthon, skicohet e ardhme e një veni e kështu me radhë, në këtë ven, në këtë institucion, domthon, nuk është sekret, po është e njohur botërisht të ne, se ka shkelje, ka punë të këqija që bëna aty. Nga punë të këqija, që duhet më kujdesë në vëzër që mos më ndodhë ato në atë venë, nga si jenë të këqia më ndodhë kudo qoftë, e lërëmë në për shkolla, nga punë të këqia, po flasë vetëm me, dhe më thonë, me studime dhe me, dhe më thonë, analiza që jenë bërë nga institucione dhe organizatë të ndryshme në vendin tonë që punu në më. Ata i kanë, Jo me shikohu në veç ka aspekti fetarëm, jo. Po krejt kush është marrë, pa më varsisht, dhe më thonë, orientimin e ti, kush dhe që është marrë me këtë institucion, ka orën përëndim se jënë këtë të qia, jënë këtë të meta. Dhe kur thimi o Allah në rrën nga punë të këqia, zë shkëmën e veç të, ka dhe punë tjera që bonë në barë shkollës, në klasë, që ti ku kemi fmit na, dhe thash, nuk është këllikasun i vetëm, bonë edhe punë vendet e tjera. Po si shambull po du me marrë, si shambull. Nga këtu është për shembull ngacmime të shumta që ndodhin ato. Dhe provokime të shumta që ndodhin ato. Doon, çuditeni, ne po flas vetëm me, domethën disa statistika që kanë dalë, domethën deri në çfarë mase ka ardhur, domon të shndrohet shkolla në vend të ngacmimeve, provokimeve, madje edhe të punëve të pamoralshme. Edhe ajo që ka është hala më shqetësuese ndonëse domthonë që e këna pa dhe po e ledzojmë, është qësu që se e dim se pëndodhë, mi për nuk imi të gatë shumë me i trejtu shkacet pëse pëndodhë apëta. Edhe së arë dikush po tenton me vendosë dorën në burimin e plagës, etiketohet apëta. Ma di edhe fatë këtësish pëndërmirën masa kundër tyre apëta. Po, nuk ka drejt asë kosh me e cenu integrit në asë kujt personal, me nga cëmu, ndalumë është. Mirë po, a do të thotë kja se nuk lejuë tash pas këti shqecimi, pas të një punë dhe qia, a do të thotë kja se nuk lejuë të me bu muhabet, e pse pra po ndodhë kja? Dhe një nga faktur kryesor me kom për shambull, veshja të caktume, nuk banë. Nuk banë. Pse? Veshja është e drejt individuale, që është dush veshë apëtë. Ama ti nuk banë mu provoku për kësaj veshja. Nuk kjo është, tash, me këqyrë halë, ne thonë dikush, normal, apo, mirë pa, a përkan keme natyrë njerëzore? Jo, dhe njerë, nuk përkan. Nga se, kur tentojnë a mu bo, shumë me laqe, apo, këshe, nësë bëjmë kërgja, duke aktru, realisht dalim shumë të shëmtuar apëtë. Realisht, jo fetarisht vetëm, po shkencëtarisht, me shumë shkenca, të më honë, ka dollë fakte se dy gjinit në çfarë mënyrë komunikojnë mes vetave ato. Është normal me anu moshti ka femna. Normal është ato. Po mënoj, a është edhe e, nuk po flas kuptim fetar, kuptim shkencor ato. Kur kanë bëu ato studimet e tyre, dini çfarë masa ato ndonë, jo çfarë masa, po sa kohë i duhet ato një mashkulli që me fillim me mënu për palën tjetër ato. Shumë pak kohë, një sekonda apo pak minuta ato. Do, në 95% rasteve që i kanë bënë në Britaninë e Madhe, në nëzër, kanë në këto përfundim ato. To skandal, s'po thamë na. Ne këto është realitet ato. Këto është realitet. Dhe i kujtohet atëherë për shembull kur dol e skandalli në Universitetin e Prishtinës për ngasmimet që po ndodhin, dola profesorja dhe tha, pak edhe ju, pak më mirë vreshtun, e suspenduan ato. Pse po përzihesh në kodin e veshjes ato? Po ja tha unë, mos kuptoj, jo që po përzihem, po kjo ardhi këtu, a është e hiqshme këtu marrë në shkollë? A e thonë që kjo është ajo që thash më herët ato? Nuk kuptuese, nëse shkohet në vend caktuar, çdo që kam ndaj, don ajo veshja është me këtë. Mirë, po ku shkon në shkollë? Pse duhet të shumë vesh ato? Ne këtu në punë të këqija që ndodhen ato. Që na ka mësuar pejgamberi me lut Allah më na ruaj pëtyn ato. Kjo përhapje e domthon e kësaj kulture të veshjes, edhe këtij domthon mentaliteti të ekspozimit për qenë në qendër të mendjes, jo me dije, po me trup, është padyshim tregues i nivelit të ulët të kësaj shoqënie apo. Gjasë shoqitë zhvilluara se kanë këto apo. Ato mund ta kenë më hall diku në qysh, është e njohur më halla për të punë. Ama në përshkolla nuk është kjo e njohur kështu apo thonë që më u avancu dhe me qenë qendër të mendjes, domethënë garimi për ekspozim fizik, jo intelektual apo. Kjo është punë e keqe apo. Kjo është problemi shoqëni që duhet të luajmë me ta. E pastaj mos flasim për problemin e dytë e punë të këqija, të rrahjet që vijnë e të problemet e të kasafyt të shumëta që ndodhin apo. Apo që kanë i të ndërëzër një statistikë që kum gjetë dëmon vitin e kalum në 4 mujtë e parë apo. Në 4 mujtë e parë vetëm, 2 minutë metën, kjo statistika e policisë është apo. Kështu e kum gjetë në portale të qënë të na, dëmon afer 200 rase të rrahjeve në shkolla me thikë. Apo. A e kupton? Don tash para na pa thika veç me grushta, sa janë? E para mëna si të shtyjnë me të ngrejnë me të shome, sa janë ato? Nëse din 200 me thike në apëtën gotëm. Don që kam përfundu me lëndime në spital në apëtën. Apo në keqe kjo? Apo në mire kjo? E po në keqe është kjo apëtën. E qka e ka si të këtë pun të keqe? Qa e para e ka si jelë një herë, e tani do tjera të më ka pak me radhë. Apo? E pa du në vërë për shtë pun të këqia? Po? Dhe me folë gjithë kënë për të vërë, se këtu e më punë të këqia. Që ka një statistikë. Do më është bërë një fushat për vedisimin e nëzënzve të shkollave filorat të mesme, kunder ekstremizmet. Dhe kjo në regull, shumë mirë, me vedisu për ekstremizmin atëm. Mirë, po kanë dalë me përfundim se në gjithë trejtim të kësaj teme, ankesat kanë qenë për ngacmim, jo për ekstremizm, apëtën. Po, këtë temë mirë që po thonë ju, ama ne po na nguzin apo. Kështu ka ardhur në shumë raste në raporte që janë dalë për shembull në trajtimin e këtyre temave. Ndaj, edhe kjo është e keqe, padyshim. Edhe gjithmonë kena fol për të punë, po edhe kjo është e keqe. Edhe për duhet të më fol apo. Çka po ndodh? Ty je në punë të këqija apo të ndërvozra apo. Ty je në punë të këqija që ka thonë pejgamberi Allah, ndaroj nga punë të këqija apo. Nga punë të këqija për shembull që ndonë për shkollë është edhe droga. E mësosin për duhon në se droga u bo qaq, dohen e përhapën, to që dohen u met tash, u met mustahab gati, kuptim, vepër e pëlqyjme, apëtën, mirë është me pi, apëtën, se për drogës po bo tash kjo bo, vepër e pëlqyjme, apëtën, mirë është me pi, apëtën, fatkecisht, apëtën, e edhe pak e bo të vajgjib, bo të obligim me pi, që spinë slunë me i shkollë, apëtën, fatkecisht, apëtën, parëmëna, se tash muhabet është i drogës, apëtën, se është muhabet i mu i dohonit, apëtën. Para më në përshëmull lexova një statistikë, një shoqat, një organizat në Kosovë që po merr me këtë punë, apo tën, do në vitin 2014 se më kujtohet, apo tën, domethënë veç këtë organizat, që është një, domethënë veç këtë organizat për pak muaj, vitin 2014 kanë ardhur 500 kërkesa për ndihmë nga nxënësit e shkollave të mesme. Para më, a e dini këtë statistikë? Para më, këta janë veçionar me kërkuar ndihmë, aman pse na i se marrun. Para sa s'kan ardhur e sojnë shku dikun tjetër, e kështu më radhë, sa janë apëton? Shumë, apëton. Edhe, hala ma shqetsu është se apëton, në përqindje ma dhe këtune është 12 vjetë e si i për apëton. 12 vjeqarë, apëton. Dhe më honë, shkojnë pindrogë, apëton. Kjo problem, apëton. E qëtu jenë punë të këqia? Që kur thimë, o Allah në rrunë nga punë të këqia, le të shkomen e të ata që po drogohen, e të ata që po rejen, ata që po therën. Qëtu jenë punë të këqia, apëton? Qëtu jenë punë që, unë po flasë prapë, me statistika të organizatave kredibile të pranuara që punojnë të nënë Kosovë, apëton. Këtë të i gjenë e për në tëre, ma mirë se unë, apëton. U veqë sa për disho, zështajnë vepë. Para në, apëton. Onë dëmë në djeqarë, apëton. Edhe në shumë, qëka është halama interesantë për mu, halama shqetësuse se kënë umërë, dini qëka është, të në mëzërë. Nga këto punë të këqia, halama shqetësuse për mu, dini qëka është. Se në intervistimin e të prekurve nga kë fenomeni shëmtum, apo, e pse pepina, pëtëm për shambull. Ka arsujet shumë ta, për shambull, një familja e kjo, mi për një qim, dohon, se aj që i pinë është ma inë, dohon, është ma atraktiv sa ata që se bojnë, më. Para në dëmë honë, me një shëshni ku je ma atraktiv, ma ekspozum nëse deshësh ose pindrugë, që të duja e kia, për. Ama nëse shkën me liber, të i bosh objektalli, ja, pëton. Të i bojnë hajgare me ty, ala me liber i ja. Këtu e në punë të këqia që po të rëkazin shkullat tona, fatkecësht, apëton. A në këtë i mua Allah në rrën nga punë të këqia, dhe shkën menet e që ta në zonë, së shkret, manipulum, apo. Që realisht që të pëndohet, apëton. Para me në, ka arë puna që ndash me konë, integrum, ndash me konë, i zhvillum, ndash me konë dikushi, do është minë në hatë në 2-3 hera. Kësë kënë në hata? Ja, tës, apëton. Fatkecësht, po edhe në punë të moralit në qështu, apëton. Qështë halaj i, apo? Mësi i hoqë, apëton. A, hoqinisë, para mëna. Kjo është zhargoni, fjallori i përdëshëm, para mënani, apëton. Apo? Në ku, s'po flasë, në magistratur, ja. 12, 11, 13, e kështu më rapën, para mëna, që kjo është muhabeti, apëton. Punë të këqia, apëton. Punë të këqia, apëton. A imi të vetëdijshëm për të punë të këqia që pëndodhëm. Nuk du me one me shkaktu, lërga saj, pesimizë, mas, jo. Realiteti që kjo është, apëton. Ama, duhet me punu, më angazhu, apëton. Ka të mirë shumë, ka lhamnat rujti, me ka shumë. E po balasht, 500 vetë, për 5 muj, ma me kërku në dim, që shmi abo se këm pi shumë, për mua problem, vëllapëm. E hala ma problem, mentaliteti pse e ka shtjeti me vëllapëm. Se së më pranë në shoshnia, jëm i prapambetur, më betem shumë, më falë një shpe, ka të në rasë këshumë, nësë jam për sjeti për shihër, vëllapëm. Nëse se në hatë një dy herë, vëllapëm. Paramenaj, vëllapëm. Kjo është merë, vëllapëm. Kush ja u kam bilë këtë mentalitet? Kush ju ka thonë kështu, vëllapëm? Kush ju ka thonë që libra është marrë? Ndërsa ajo kesja e vogël ka pak që në qysh atje thithëm, që kjo është ajo që të regonë se ti e paske kuptu dunjane, ti e inë, ti e mrena, asa që, kush i kam zu, unë zmi kush po imësan që shtu nga, kush po ju ka zonë këta, për? Andaj një si kush të ajo, nëse duhet mi kërku kush po imësan të me shkua atje me bëhë kështut, edhe që ta i kësha lip, kush po imësan që të me thonë, njejt duhet mi lip, se edhe këten kriminela, që jo mësujnë fëmive tonë këtë mentalitet, të punëve të këqija, pëtër. Pa të shumë, aje që ta mësën fëmin tënë, se pa e pas një kokër në gjepë aty, si inë, që du një bukë t'ja, pëtër. Edhe kjo është për lanë e trurit, pëtër. Se aje tjetër, njëjtë është, pëtër. Njëjtë është. Andaj, e patë, në thash, është bove disin të përshkolla kunder ekstremizmit, mirë, ama, sa fi bojtë saj që për në angucin, pëtër. A për kuptan ku është tash problemi dhe ku jënë telashet reale, pëtër. Në slasin për rënjën e mësimit, apëton, që ka ra nivelli interesimi për mësim. Këmë nëzu për adolit një raport të Ministrisë Arsimit, apëton. Për rënjën e mësimit, e kam pranu, ka ra, apëton. Pej faktore që ka ra mësimit, shumë t'i kam përmanë. Një për ty në përshamu që i këshim, studim është bërë, apëton. Pse ka ra mësimit, pse së është interesat me mësu, apëton. Pse? Një për ty në përshamu, nuk është atraktiv mësu, sëllo, së është profesional. Vjeni pa pregaditur, përshamu. Vjen jo interesant, normal apëtër. Një prej paramendane, të nëzër, një për shkaktarët të rënjës të mësimit, u që dita, po flasë me studim, jo që më shku në iko, ja, studim zyrtar apëtër. Një prej, dhe më honë, është, thëjke kështot, u që ditë, presionin nga nëzënsit problematik. Nën ata imponojnë kulturë caktume, nuk lojmë u zhvillu inteligencë e fëmijët tonë. E mirë e lo, e kujnë ata tjetë me inalë që të atë problematikë, milion të mjetë mesë për para, kujnë ata, që abojnë ata? Unë të këqia, që të ojnë o zënjeve? Para mëna, vjen i keqë, i keqë, edhe imponan mentalitet në kejtë klasën, që ashtu kejtë menojnë apëtën, edhe krijan qasi për shtype se kush mësan, së është me neve, kush nuk ik për ore nuk ka për neve, kush si agjun ka i shkum ftyre profesore së është me neve, aj imponan kulturë dhe, tjertë, tash ose ki me konë in, ose ki me konë që ati në qështë rritë të haji, që ati rritë se ti haji i apëtën për shamullu. Të merë kjo punë, Allah, kush pile janë këta problematik me imponu sistem shkolla, kush janë këta, Allah? Punë të këshia, që të e në bëzë, që kemë punë e keqëm? Para na, unë po flasë me sotifika, studim i Ministrisë të Arsimit e Gjenja, të shkani, rënja e interesimit të mësimit, të kalëzënë, sa ka ra, pse ka ra, peshka këtare, të kalëzënë, peshka këtare që e këmë shku, mësim dhenja jo atraktive dhe jo profesionale. Presunin nga nëzënsit, problematik. Para mëna, unë këmë pritë, të të shkama, që ta kurse këmë pritë, e, me, dohon, me pranu, shteti me pranu, se nëzënsë problematik, në kanë, s'kem që a mi u bo. A di që ka të mundë këllë, dhjim? Përsham me konë fakturi ekonomik, me konë fakturi, kejtë që këtë të përnushme. Ama shteti me thonë, jo, s'pa të më organizata, shteti për thëtë, në dzanës problematik, po ndikojnë me ramësimi, s'pa në alojnë me zhvilluore në burë, që a këna me bo, apëton? Që ishë më rrasë për të le me zhvilluore, ku ki, a ku pëtan? E pun të këshia që të vinë, dhjim. Që të vinë që ka në përnushme, lëtë në alojnë për të pun të këshia, që të vinë pun të këshia. Që kjo shkolla, apëton? Tash, me dalë hala ma në tonë, ka shumë që ka më u thonë, nga punë të këqia, për në të mdozër, punë të këqia në, që ndodhë në internet, për shumë në vërë. Atje është botë në vetë atje, që s'ka atje nga punë të këqia që bëjnë apëton. Qoftë në nivelin e asaj që quët e ndalume, dhe më nënë haram, e ditë ato që jenë të shëmtume, e ditë ato që s'na kanë hije, kështë më rrënë. Dhe më nënë, hyre për shembull, jo, të këqija ideologjikisht dhe të këqija moralisht, të dyja ti kanë, të dyja ka mundësi më jepte. Faqe që përhapin për shembull beshtytni, përhapin trikat ndryshme të magjive këtu me radh, ide, ideologji, shkatërruese të këqija, filozofi që bien dashme besimin këtu me radh, po edhe portale që ka të shumë të pamoralshme që domethënë në statistikat botnore te i kalojnë numra marrament të vëllazër sa ekspozimi është për këtë çështje. Punë të këqija. Pastaj mos flasim për komunikimin e gjinive në rrjetet sociale apo ato tani aty më edhe gati u bë sikurse puna e cigares në shkolla, po duhati tash domon u bëni farloj standardi që nëse flasim me sana, po për çka valla? Për çka? Po të kalu. Normat fetare të komunikimit fatkeqësisht janë bagi të shkelura në mos të madha, apëton, që shkomunikohet, apëton, punë e ekspozimit, apëton, për shambull, apëton. Nëse kuptaj, Allah, fetaresht, të është gusët, a është haram, po së po dojnë me Allah, është haram, apëton. Ama, qëfar kuptimi ka, nuk kuptaj, në? Qëfar kuptimi ka njëri, për shambull, më ekspozu në vend caktu me grut vetë, apëton, për shambull, apëton. Qëfar, që amë rëndësi me ditë këtë dunja, nështë ta njerët nuk e din që ka në Facebook, ku këtojnë që e këshyrë veç familje vetë, mi ka zu, o jaran, këtë dunja është të qyrë, apëton. Nëse ti publikosh këtu këtë botë atë apo, është ose di njerëzit apo. Ma i ka thënë që adin që tu kur delti, adin që shumë. Gjëra me vërtet në veri të sapta. Do mund se mos plasim ato që kemi thënë disa apo ndonë to hungur bo këtu atu e këtu që dolëm këtu që shkum këtu. Këto janë gjëra pse valla? Pse kjo dëshirë për këtë ekspozim apo? Kaq shumë pse? Pse ka qef mu bë muhabet për neve apo? Pse ka qef? Pse ka shumë qef ton me di çka bëjmë? Pse më vëllai? Kush e ka nxit këtë qef kaq shumë vëllai? Ton me po. Pse ka qef vëllai? Po ti para më na. E kërkuam është namazin tën me mshef. Namaz ti. A je të bëj diçka kaq? Jo se asim të bëj kaq. E po çata mos e çet vëllai për zot apo. E le më tjera të burra ata. Po ta ngjë. Çka kuptimi ka vëllai ata? Çka kuptimi ka vëllai? Ka mundësi njërë me pas grupet ngushtë, aki WhatsApp e Viber, aty ki 4-5 që ata, normal familjar, komunikojnë, aty publikohet pak ma lishë, po për di, ma rjetë social, ndërkomtar, botnor, a i të marrë është. Kjo se kuptejmë, pëse me do të se në këto, vërë? Pa i në detale, halal e harë, e kështujmë që të punë të këshia, punë të papëlqyshme, s'na kanë hije këto me bëhë kështu apëtë. Dhe i pa keqë kuptim, dhe, po përdu më onë që janë neverica, janë shqetësusa. Nuk janë punë që i takojnë muslimanëve në bëhë këtë punë. Po mëni muslimanëve që janë të edukuar në frimën e fjallës Allah dhe fjallës pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Mos flasim për debata që ndodhin, apo sa akuzat e sa shpifjet, mos flasim sa shpesh fatkeqësisht bëhemi transmetues të shpifjeve apo. Hiç për ditë apo. Për mëna. Na muslimanët të ndërlozëm, na muslimanët shquhemi me një veqëri që kërkush se ka apëtën. Ka shumë tja, po një veqëri në këtë rasë që po flasë apëtën. Shquhemi me veqërin e verifikimit ekstrem të lajmit. Na nuk guxojmë gjithë shka me folë apëtën. Zguxojmë me fejkje më dalume. E kuptan? Me ajet, inje e kum fesi kun binebe in fetebe jenu. Allah u tha, nëse ju vjen një, burimi pasigur, një njëri pëmënej, si merë punë bashkëpërime, vjen me lajmë urdhë në kuranon, fetebe jenu, verifikaje, zban me përhapa. Që këja, pejgamberi që ka thonë, në gjëja këtë hadith, para se me përhap labin, para se me këtë hadith që thotë pejgamberi, kefa bilmer i kediben e një hadithë bima se mirë. Muhammed zëmë ka thonë, mjaftan, dhe gjana, mjaftan për njerion të konsideruat gënjeshtar nëse vetëm për cilë që kanë dëgju. Vetë që kanë dëgju me për cilë, heqë pashtu e heqë, asë pa bu kurgjë, vetë që anin kalzan edhe për cilë edhe publikan, mjaftan që kjo me konë gënjeshtar. E, tani edhe ka një gjysë fjallë aty, edhe ka një komend, edhe ka një qka del prall të aman, me në tëllë kuptimi fjallë zërë. Kush? Umeti i senedit, transmitimit të aditive. Djetarët e ke po, për ideve ka një hevla më një. Ti, të drera të. E, kupton ku kone sa për? Na, ju për ideve. Po, e shuaj me dy kom, shkjen dhe fapush, edhe pesët, ka thonë filoni. Po, t'i herën, t'ja përshen kush për tha, t'ja përshen kush ka thonë, apëton. A ka në standart verifikimit për t'ja, për jo, apëton. A më rëndësi kush ka thonë, për kënë ka thonë. Qëtë e më punë të se me folë për zinon, të bëhë këtë dikush, e lamë në rënën e tela vjetë e zbën zinon kur. A ma qëtëm punë këqia, fëtirëm ju pështu këtë një. A ma slatë në nëzër për një dikuri shumë të shëmtuar në këtë rasa. Halama është në këtë. Transmetimi e ditëve të rajshme apëtëm. Ka thonë pejgamberi sa sa në. Kusht ka thonë që ka thonë? Po e gjeta këtu. U eran këtu qka zgjon këtu apëtëm. Qka zgjon këtu. Andaj, kujdes, kur përhap një hadithë, pejgamberi, kujdes, vetë di kam që din hadithe, e kum gjithë këtë hadithë, hoqë, a banë, kamër kam me vetë, elhamna ki, 100.000 dyrë kum me vetë. Me po jemi e thonë, po ndoshtë e me bo mirë. Po sërujëm punë këtë e kalla gjellëvala. Sikur si ju ka thonë i bënmesu të njëzve, që i ka thonë, ato kam bo të fa punë që shutë pa lidhje, e i ka qërtu i bënmesu të. E që kanë thonë? Ka thonë, vallaj, na veç herë kem të bo më rëllap, po na dashë mirë me bo. E si ishte përgjigja Ibn Mesudit? Përgjigja Ibn Mesudit ishte o kem min muridin lil khejri la ju si buhu. E sa njeri ka që dënë më bëmirë, për se që lanë më rëllapë, për se më veç me dashë më bëmirë, du të me ditë më bëmirë. Sharti kryesor i të bërit mirë është me ditë, jo me dashtë. Me dashtë e mas me ditë, jo para me ditë. Ne e këna me dashtë parën, unë e dashtë atë. Po kusht ka dhonë që me dashtë është e para? Me ditë është e para. E kur e din tani do të më dashë edhe ta mban kryet punën atë. Ama jo më dash, veç. Jo, do të më ditë tani më dash atë. Çallahu na ka thonë te fjala më e madhe që dhe fjala më e sakt që ekziston. Shikoj vëndron. Fjala më e sakt, fjala më e vërtet që ka zbrit në tokë ndonjëherë është la ilaha illallah. A ka më të vërtetë se kjo? S'ka. Wallahi nuk ka fjalë më e sakt se la ilaha illallah. Ka shi kësë e fjallë, Allah ka thonë, fa'lem ennehu la ilaha illallah. Allah tha, dhije se la ilaha illallah. Me dhije qasu, pa dhije, kësë e fjallë e kashtë modhe, harin se shemë mërdo, dhëtë me dhije që ka pëthu, që ka ka kë fjallë, me dhije. Fjallës la ilaha illallah, me dhije mi u qasë, e tjerave. Dhe kujdes ka përhapë, kujdes. Kërdo fjallë për shambulli përhapin, ka thonë fërnë hoxha. Allah alem ku e ka thonë, a s'ka thonë bua ke heqë. E tani, ajo fjallë, nuk ka përlem me koni fjallë, për shambull që në përgjësia e që ashtu e ka thonë të qyqësha për tonë, po. Për shambull, falë në namazin se i qënë që do t'in gjenet, për shambull kushtimisht. Cëllit dëhojt t'janë gjesht, ka thonë që ashtu ka thonë ajte, ketë përgjallë që thujnë, për shambull. Ama do fjallë që kanë gjykim në vete, do fjallë që kanë to problematika caktuma, po, që shkaktujnë debat, në gjitim problemet caktuma, kusht ka thonë me publikum më rëllapë? Kusht ka thonë që ai ka thonë mas pari? Po nëse ka thonë, kusht ga thonë lehet që tash me publiku, nëse ka thonë njërën dhe të thonë atjera, të tërë kontekst e ka thonë, kontekst e shumë më rëndësi për me kuptu rjedhën e muhabetit, apo? Ama ti me nëzirë nga konteksti kohore, vendore, kuptimore, nga këto me nëzirë, pse ti për me nëzirë me qitë, edhe në fund, ju në shkrimit, jo, në shkrimi ati këto. Kjo është papërësi, që kjo është nga punë të këqia që ndodhëm, kështë ka thonë Allah, po unë të kështë të bo mirë. E po, që kjo është, Allah, du të me dinë me bo mirë, apë. Jo që ka du është të me bo, jo me nëzirë debatet pa nevojshme, me temat pa nevojshme. Pa i legjitimu ato, pa i konsultu njështë që duhet me i konsultu e kështu më radhë. Këto nga të këshia që ndodhe në për faqe e portale. Pa dhe të këshia që ndodhe në për neja tona, për, ma të ngusht, për. Edhe aty ka të këshia që ndodhe në për. Nga të këshia që ndodhe në për neja tona. E keqja që është emruar si përbashkët gati ketë neja, për. Në përjashtime, sahih, gjithë nuk ka përjashtime, po përdojmë kryesisht, për. E dinë që është e keqja, që është emrusi përbashkët i shumicës dërmuset të neve tona, e kjeqa, për gojimi atë. Problem është me konë në nej e me pështu pa e kapë dikon për gojë, problem është. Pas taj tema, debatët, të li fara, të rënstatë, bëjnë më abetë për një punë që asë kësë është të di që për fletë, e asë kësë. E në fundë, zdinë që ka fumë lëvët. Pse po vakë më rëllapë, po kush dve ty për të mesele atë, pa ku din ti me volë për të punë atë, kush të ka thonë kështë me thonë, pa di shka me po muhabet, pa ma mirë bëdhek, rejqë më svalje, thuj subhanas, ma mirë është, se me volë pa lidhja atë. A të kështu me kam su pejgamberi s.a.s. Men kjani ju minu billah, wa li umil akhir, fa li e kul khajren, au li esmut. Tha pejgamberi s.a.m. shika, qka tha pejgamberit, kush besën Allahun dhe ditë në gjykimit, let flet mirë ose dhe të heshtë, s'ka të jetër, po s'pëdim që me vojnë e folë palidhe, ja, nuk eksiston kje palidhe në islam, ose folë mirë, do në ato që ka ti din me folë, ato që atë përket ty, e thush që shduhet, ose zdine me folë burë, po rëqë atë të i bësë subhanallah dhe të spingre që tu, ma mirë i kina punë, ma mirë, hamdre, ma mirë. Dhe nejat ku ka përgojim në të këqijat që ka thonë pejgamberi, Allah më në repetyne, temat, debatet e panevojshme, pastaj, talet të prumë aftën. A kene nevoj ka pak, mund shune, ja i gare ka pak. Ma jo dhe talet, non, si me konë, shëndron njerë si me konë, ata humoristët ato. Me të ponë humoristët, merë me tepër e ato punë. Të ndjën dhe, a i gare të nëzër është për një farloj freskimi që njeri ka nevoj, na njerëzim, pëse jo, keshëm me, ka pak e lëshumë. Mirë po, du të pasë kufi aftën. Me qenë kur dhije se, na jena muslimani ima, ja, besimtar me kuptu që hajgarët e te për ta pastaj, mund me ndiku Allah, mund ndiku në mentalitin tënë, në fjallurin tënë, mund ndiku namazin tënë mërnesë e Allah. Pa da ime pas një kujdes, atë. Këtu e në qijet e ne, atë. E pe shkaqve që i kam bu këtë veç lezimi shpejt, pe shkaqve që i kam bu këtë punë qijet, shumë punë qija ka, më veç dëshama i pruna, që në shkolla, që ka të qija që bujnë rrugë, të qija që bujnë shpia tona, atë. Në shoqëti, shumë vene, lokacione, kohëra, ku ndodhen të këqija të atëm. Po, diso shambu ishme kuptu, këto shambu i komësit të thalën në rrërë. Veq për me e ofru diso shambu i ma praktik nga përdismërejon për punë të këqija. Jo veq ato njohëra që ne i kemi standart ato, 7-4 të mëdha që tojnë punë të këqija. Jo, ka punë tira ma të këqija që ndodhen për në përdismëri. E, du në rrëjtë për ty në atëm. Mirë, shkaktar të kësajt shumë të janë. Por shkaktari kryesor në vëzër, prej shkaktari të punës që është ignoranca, pëtëm, gjehli. Ose ignoranca për shumë të shmërin e punës, ose ignoranca për pasojt e kësaj punë. Pasaj është neglijenca, gafleti, moskujdesi, dhe e fundi që në përbyllë me te, që kanë hadith, është epshi. Nga se tha pejgamberi sa më ozër, në ruaj edhe nga epshi. Nga e keqja e pasimit të epshit. Që ka sa bukur ka dhe në pejgamberi sa më. Nga pasimi i epshit. Do nuk është problem me pas epsh. Po problem është me pasu epshit. Aj me koni pare, ja, problem është. Problem është. Për shamë të nëzër, me punë shamë për funda, me kuptu dhejtë. A është problem me pas njëri bankti në shpi? Po njëri ka me pas lupë në shpia, a problem, totalisht. Jo, s'o problem, s'o problem. Mirë pa, a është problem me vetë lupën që me bo? Ja, problem është atë. Se, që po, e po. A përkuptani? Ta është, dy të tëtë, kë shambullë, maj mirë është se e pëshem tënë. Maj mirë është atë. A përkuptani? Në kë shambullë sa banal do këtë, i keq do këtë. A përshem? E po e pëshem është, halama i keq me vetë, që shpia bojmë atë. E për mërë? Halama i keq është atë. Kërse vesh e pëshem që shpia bojmë. Së, kë hajvani, a dhe në bua kja rasisht me kryta apo ndikatur të përgat për më mirë, përshamë rasisht. Ama e pëshë, kur rasisht nuk të tonë, gjithë qënë ka është e rrëftë, gjithë. A dhe i rrujë nga pasimi e pëshët. Ne kemi pas të ligjërat, 2-3 kemi majtë të smunjët e zemrë, atë e kur kemi folë për e pëshën, atë e detalisht kemi folë pse e qyqe qka, mirë po veç me kuptu se një nga shkaktat kryesor e punëve të këqia dhe ullë të këqia është e pëshën. Pa mundësia me e frenu e pëshën dhe me e pas në kontrol. Po aje merë kontrolën njërit, e kur e merë aje kontrolën pastaj, bëhet problem, Allah në arrujt. Allah Gjellewa në arrujt nga morali i keq, nga punë të këqia dhe nga pasimi e pëshët. Allah në mundësoj që të jemi të vedishëm për veprimet tona dhe të jemi të përgjithshëm për sillet tona dhe të jemi ata që flasin mirë ose heshtin, bëjnë mirë ose nuk bëjnë fare asgjë e në arrujt nga punë të këqia. Me kaq për sonte të ndëzër, pësoj që takomin edhe në takimit tashëm me duat të tjera të pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Leja të Zoti ruajt dhe ndrohtë. Sallallahu ala Muhammedin wa ala alihi wa sahbihi sallam taslimen katira.